Божич ляснув у долоні, і на порозі з'явився молодий стрункий козак з наївним дитячим лицем. «Доброго дня, панові полковому судді, дві пляшки угорського!» Молодий козак вийшов, але тієї ж миті стукнув дверима, повернувся. «Вибачаюсь, пане полковнику, до вас прибув посланець із Глухова». «Спитай, справа яка?» «Питав, каже, секретна». «Спитай ще раз. А коли секретна, то чи термінова? Чорт зна, що серед ночі». Одначе встав, як ведмідь, почалапав до дверей. «Свиня годована», прошепотів пан писар Кулаківський у спину добродію Божичу, але так, щоб той не почув. «І вам на мозоль наступив, пане полковий писарю», захихикав Грановський. «Вам ні», буркнув писар. «Дістається і мені», признався суддя. «А оце бачили?» І писар витяг з досьє варчену супліку. «Читайте. Знаємо, задля кого цей старунок». Повернувся невдоволений господар. Подав папір писареві. «Що там?» Глухівська канцелярія писала, що полковник завтра, а вірніше сьогодні вранці, був у Лемешах, біля будинку вдови Наталки Розумихи, де на нього чекатиме генеральна старшина, а потім усі вони поїдуть до Києва проводжати гофкур'єра її імператорської величності Ігнатія Полтавцева. «Ще йому мало», – не стримався Божич. «А до чого тут Лемеші?» – здивувався суддя. «Сам не розумію». «Скільки ви йому дали, коли Полтавцев був у Ніжині?» 500 карбованців, як одну копійку», – не моргнувши оком, випалив Божич. «Тю-тю-тю», засвистав писар. «Скільки ж це він заробив на шведах?» І міркував у голос. «Генеральна канцелярія дала 1000. А якщо і кожен полк дав по стільки, скільки і ви, пане полковнику, то цей гоп-кур'єр хапанув чималенько». «Так, пану писарю Кулаківському полковник Божич довіряв, хоч і не любив за те, що той обстоював, як йому здавалося, хлопські інтереси. Треба, значить, збиратися зараз, бо час не жде. Та й гроші захопити потрібно», – нагадав писар, вивівши з короткої задуми добродія Божича. «Ну, вже й зараз. Скільки до тих Лемешів їхати?» – заплямкав. «А гроші, да», подумав рішуче, труснув сивиною. «Іще треба так притиснути голоту!» Пройшовся по скрипучих дошках сюди, туди, потім зупинився посеред вітальні, звернувся до судді. «За прилюбство Наума Шила вирубати ліс у нього і братів його. Він же, здається, штраф заплатив», спробував було втрутитися писар. «Заплатив, заплатив!» невдоволено за... «Нехай буде вами знано, пане писарю, що звідома митрополита Київського, за правилами святих отців і за артикулами древніми, як і в книзі міської ратуші Ніжинської записано, присуджен був до смертної кари. Але по ходатайству духовенства, бувшого на тому суді, від кари звільнено, а за вину вказано вирубати його ліс». «Про ліс там нічого не ба». «Сам читав», – сердився полковник. «Може, хтось потім дописав?» «Може, і дописав». «Яке мені діло?» І знову до судді. «Слухай далі, пане суддя. Бувший козак Северин, їдучи з ярмарки, накупивши там вівців, одну по дорозі задушив. А тому вилю усіх овець Северинових забрать за те, що не вміє коло худоби ходить, і в мою кошару загнати». Помовчав і додав. «М'ясо зараз подорожчало». «Це ж беззаконня», аж підвівся з лавки писар. «Беззаконня», набубнявів полковник Божич. «А давати гофкур'єру такі презенти? Законня? а пригощати вином гостей усяких? Законня? А де мені грошей на це взяти? Де? Скажи. І скажу. Писар витримав погляд полковника. Скажу. Ви маєте 400 дворів рангової маєтності. Кожен двір платить чинш. Це великі гроші. Не на одного гов-кур'єра вистачить. Крім того, посчитав. Чужі гроші посчитав. А чи відомо тобі, що чинш мені платять не всі, а тільки ті, які землі тримаються? А чумаки, ремісники, шинкарі, нагадав писар. Скільки ж їх? Щоб покінчити з неприємною розмовою, Божич погрозив товстим, як морква, вказівним пальцем. Стережися, писарю. Хизуєшся тим, що ти виборним, ще завалявся, а я призначений. Але ким, ким? Писар мовчав. Полковник наполягав. Ким, питаю? Анною Іоанівною. Її імператорською величністю, Анною Іоанівною, підправив полковник. А за що? І сам же відповів. За заслуги батька мого Пантелеймона Божича перед його імператорською величністю Петром Великим. За розгром зрадника Мазепи. Це вже був козирний туз полковника і писар Укляк. Суддя в думці був згоден з міркуванням писаря, але до розмови не встривав, прикидався, що уважно читає супліку на ім'я полковника. А полковник не міг заспокоїтися. Тобі, пане писарю, теж доведеться дати щось у полковий скарб, щоб поповнити ту півтисячу, яку дано гов-кур'єрові. Не я один платитиму. А звісно. Рублів із 20 внесу. Що? Полковник голосно зареготав. Одначе здивував. А ти, писарю, тільки вдаєш із себе ягня, але бачу великого вовка варте воно. 20. Суддя все ще тримав перед носом папір, не знаючи, що з ним робити. Що це за папір такий? Не витримав полковник, обернувши своє кругле, як гарбуз, обличчя. Грановський глянув на писаря, віддав йому. Скарга у полкову канцелярію. Сказав рішуче і злісно на сотника Коницького, який на очах у живої матері вхопив 16-річну її і невідомо куди завіз. Якщо з метою прилюбства, і про це стане відомо генеральній канцелярії або і сенату, прилюбника чекає страта, як і його побратимів. У супліці сказано, що сотник був не сам, а з двома козаками, певне, з своїми наймитами. 16! І усі 18. Необережно висловив свою обізнаність пан полковник, маючи на оці Степаниду, яку зустрічав біля Карпового хутора. Вам відомо? Поспішив суддя. Звідки? Полковник побагровів від люті, що його сміють у чомусь підозрювати. Доведеться створити комісію, щоб розслідувати цю справу. Спокійно констатував писар, пильно стежачи за поведінкою Божича. Чи не так, пане полковнику? Гості розійшлися. Полковник лишився у вітальні сам. Він нікого більше не ждав, та в цю мить вихором залетів сотник. «Де Уляна?» Не привітавшись, виболошився на полковника. «Яка ще Уляна?» Спокійно перепитав Божич. Тричі ляснув у долоні, забіг молодий козак, став як укопаний. «Коні готові?» «Готові, пане полковнику». «Іди, я зараз». «Де Уляна?» Дико гаркнув сотник. «Яка Уляна?» Повторив, підвищивши голос, і полковник. «Він не звик, що з ним розмовляли таким тоном. Яка Уляна?» «Зарайся, гид, ти п'яний!» «Де моя дочка? Де та дівчина, що вам її привіз, йов? Де Уляна?» «Геть!» – заревів полковник, підхопившись на ноги. «Де Уляна?» підступив у притул до полковника сотник, страшний, розкуйовджений, з налитими кров'ю бичачими очима. «За перелюбство смерть сам розстріляю, як собаку!» В руці опинилася вогнепальна зброя. Полковник вдавано спокійно сів у крісло. «Сідайте, пане сотнику!» «Постою!» «Коли вже смерть, то обом!» «Бо не я вкрав дівчину, а ви!» «Не я покинув дружину з дочкою і одружився вдруге, що заборонено християнським ученням, а ви!» «То кому ж смерть? Кому шибениця?» Сотник Онопрій Коницький звів пістоль. «Досить. Ніякої Уляни я не бачив і не знаю. Ти куди звелів її допровадити?» «У Тарелаївку». «Забери зброю». І не чекаючи, поки сотник це зробить, звірюкою кинувся на нього і цим урятував своє життя. Пістоль покотився на долівку. До вітальні забіг молодий козак. «Тарелаївка горить!» «Тарелаївка?» Полковник Божич зблід схопив за груди молодого козака. «Тарелаївка?» Козак часто кліпав очима белькотав, вже ж управитель сказав. Полковник і сотник перезирнулися. «Їдьмо!» Та вже було пізно. Сосновий зруб під соломою будинок горів неначе свіча. Вогонь перекидався на інші будівлі, воловню, стайню, комори. Хату вже і не тушили, баддями носили воду з глибокої криниці полковникові наймити, поливали стіни та солом'яні дахи інших будов.